أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñi ngi àndaat ak yéen ci kitabu tawhid. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci buntu bi nga xam ne mooy li tax doomu aadama yi weddi yàlla bàyyi seen diine. Ñaar yooyu weddi yàlla ak bàyyi seen diine li tax doomu aadama yi def ko, mu ne huwal ghuluwu fi salihin, mooy ëppal ci mbiru nit ñu baax ñi. Dars bi tey mooy ñetteelu tomb bi. Tey li mu ñu jël mooy ay njëriñ, al fawaid. Parce que dars bu doomu aadama def rek war na cee jëlee dara. Jàng yi ñuy jàng, bind yi ñuy jël, ñëwuñu nii rek di ko def pour passe temps, ñëwuñu rek di ko def pour bëgg a wax, ñëwuñu rek di ko def pour dañoo jàng. Mbokk jullit yi, ñun ñëpp dañoo war a ànd xam ne dañoo ñëw pour jàng, waaye pour mën a dund sunu diine, pour ñu xam fu ñuy teg sunu tànk. Bépp dars bu nit jël lan la ko war a dolli mooy mu xam fu muy teg tànkam, mu xam nu muy jaamoo yàlla. Loolu mooy sababu dars yi. Bokk na ci tey li ñuy jël mooy njëriñu bu ñuy jëriñu ci dars yi paase. Tomb bu ci njëkk mooy anna man fahima haza al bab wa ma ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul islam. Képp koo xam ne dars yi paase leer na ci yow, comprendre nga ko bu baax, bunt yi paase ku mu leer ci yow, da nga ci jëlee ne diine ji diine ju tumaranke la, l'islam diine bu tumaranke la. Lu tax? Mooy xoolal rek, waxuma sax àddina bi, mais xoolal rek jullit yi nekk ci Sénégal. Da ngay dégg chaque jour ñuy wax lim bi naan 95% musulman, waaye genn wàllu gi yëpp ay bokkaale katu yàlla lañ. Wa ma yu'min aksaruhum billah illa wa hum mushrikun. Li ëpp ci nit ñi duñu gëm yàlla lu dul danañ teg dara ci wetu yàlla. Léegi nag loolu dina ci mucc koo xam ne tomb yi njëkk yi leer na ci moom yi ñu paase. Wa ra'a min qudratillahi, waa jooju dina gis ci kàttanu yàlla ak ay dogalam, moom yàlla ni muy wëlbatee xol yi. Lenn ci ñooñu nga xam ne ay bokkaalekat lañ, léeg-léeg nga gis ci koo xam ne yàlla moo wëlbati xolam. Allahu akbar. Léeg-léeg nga gis benn waaye bu def ci bokkaale ñeen fukki at, bis ñëw rek mu dëpp, mu xam ne li mu nekkoon musiba la. Léeg-léeg nga gis koo xam ne li ko teree dee tuuti la, waaye mu gis ne la mu nekkoon du dëgg réer la rek mu daal di dëpp. Kon tomb bi bu leeree ci nit ñi, danañ gis ne diine l'islam ndeysaan diine boo xamante ne ku ci nekk da ngay tumuranke. Parce que yàlla kese kese ku ko gëm rek nit ñi daal lay bàyyi. Ni ñu bàyyee woon Ibrahim, ni ñu bàyyee woon Moussa, ni ñu bàyyee woon, ni ñu bàyyee woon, noonu la ne nit ñi di bàyyee. Moo tax képp ku bëgg a dund diine foog nga nangoo tumuranke, foog nga xam ne say mbokk danañ la ba. Parce que doxalinu yàlla ak doxalinu nit ñi du benn, bëgg bëggu yalla ak bëgg bëggu nit ñi du ben motax yalla ñu yalla dimbali tomb yi di leer ci ñun ñaarel moy anna awwalu shirkin hadatha fil ard sababuhu mahabbatu ssalihin bakkar bi nga xamne mo ñëk xew ci kaw suuf bokale gi ñëk xew ci kaw suuf si sabab bi xam ngeen mbokk yi lan la moy bëgg nit ñu bax ñi ah kon xala nit ñi de nit nit de na wa bëgg nit ku bax bokale la dedet ay al mahabbatu lati fiha ghulu bëgg gu nga xamne da fay jur eppal day jur bokale kenn waxu la bul bëgg kenn waye dafa am fu mu yam waye bëgg go xamne bu lo waxe bul julli do julli eppalo bu lo waxe bul wor do wor bu lo waxe bul jaamoti yalla doto jaamu yalla lol lan la eppal la su boba lu muy jur muy bokale te lol moy liñ dal ni bëgg nit ño xamne luñ la wax nga def ko nga def ko lélé sax ñu la fassal sa jabar nga fassé ko lé ñu la bayil say mbokk nga bayilé lélé ñu lolu sax yifu aduna la wayé mbiru diiné waaw ñun fi ñu nekk ku fi nekk amo loy outil mak déggal lolu loy outil mak fi ku fi ñew danaka dem nga mak déng ñun mbolo mi ñu bok ku fi bok jaratul ngay julli ndax julli deuxième la du dara ci ñun xala yoyu doomu adama yi ñew di wuyisi di bayyi farata yalla yi duñu julli duñu wor duñu aji duñu genn azaka duñu motax fokk mu leer ci ñun ne bokale gi nga xamne mo ñëk am ci kaw suuf si sababuhu mahabbatu ssalihin ay al mahabbatu allati fiha ghulu borom bi subhanahu wa ta'ala ni nak kana an-nasu ummatan wahida nit ñep dañ doon jaamu yalla ci jamono adam amul kenn kuy bokale ummatan wahid ben nation lañ won bi adam demé nuh ñew nuh fatu jangeen aya bi ñu tabax nit ñu bax yi nga xamne ño doon dund ci jamono nu ñu tabax len ay estatis dal len samp ci place yi ñu doon tok bokale daal di commencer lool mo indi bokale waye nit ñi xamu ñu won bokale daal nañu mën nañu moy yalla nak mën nañu xex doon reyanti doon nañ njaalo mais xamu ñu won bokale amu ñu won sax fitam lool nga deg yalla di wax ci qur'an kana an-nas ummatan wahid kon leer na ci ñun ne bokale gi liko upp liko waral moy lan bëgg nit ñu bax ñi ëppal ci ñoom mbokk yi lo bëgg ëppal ko ëppal ci rek loolu baxul hatta yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wax sa soppe sa xarit nang ko bëgg dafa ne ahbib habibaka hawnan ma sa xarit bi nga bëgg bëgg ko ndank ndax ëlëk mën na nekk sa noon problème am mën na la xamal lepp jaay la kon bëgg ko ndank soy bañ nit mu ne ko bañ ko ndank ko meuna bëgg dafa am fu mu warem jangeen alquran yalla mu ne wa minan nas man yataghiz min dunillahi andadan yuhibbunahum wa hubbillah amna ci nit ñi ño xamne yalla moko wax dañu jël leneen ludul yalla bëgg ko lu raw ni nu bëgge yalla lolu xam ngeen ne tay amna ci jamono kon mbeugel dafa am fu mu yem sa soxna sax boko beugé yenn beug yi mu fitnal la sa dom sax boko beugé yenn beugé li mu joy lolo ëlëk kon dafa am nu mu wara yem budé nit ñu bax ñi tamit dafa am fu ñu wara yem waye sa yo ëppalé ci mbeugel golen beug bokalé duguna lool moy ñaarel ñettel mbokk julit yi ma'rifatu awwalu shay'in ghuyyira dinul anbiya ghuyyira bihi dinul anbiya mune bok na ci ñu xam li ñuy jëlé ci dar si passé moy ñun ñem ñu and xam ne li ñëk li ñi soppé diina yonenti moy bokalé yonenti luñ indi won tawhid tawhid bobu lan moko soppi moy bokale adama lu mu indi won tawhid idris musa isa nuh ñom ñep luñ indi moy tawhid lan moko soppi moy bokale wa laqad arsalna fi kulli ummatin rasul an ya'budu Allah wa tanibu taghut yalla neena xet bu nek yonina fay nit yonent lan moko waral moy nañu baye xeremi nañ jaamu yalla kon diine joju yonenti indi won nga xamne mom moy tawhid kennal yalla luko soppi moy bokale bokale rek moko soppi lol tamit dañ koy jele ci darsi passé ñentel ma'rifatu sabab qubulil bid'ah war nañ xam sabab lan motax nit ñi di nangu bid'ah ma'a kawnu sara'i wal fitra tunkiruha sharia day bañ bid'ah fitra day bañ bid'ah mais terawul gis ngeen nit ñi nangu nañ bid'ah lan moy bid'ah bid'ah moy lan moy lu ñuy tuddé diiné diko ci yok té bok ci lolu moy bid'ah tay nak nit ñi dañoo lank luddul lepp fa mu nekk bid'ah ndaysan amon nañ ben njit da daan wax né aaday réew mi détay nang dakk na sunna aaday réew mi dakk na sunna aaday réew mi bu dakké sunna kon réew mi yéfer lañ mana nit ñi seen bëgg bëgg bu dakké li yonent yalla muhammad indi kon nit ñi est ce ay julit lañ ada warta daq sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam bokale warta daq tawhid tay bida danaka ben borom xam xam bu mak bu dan wax ne bidaye xobu ngeer ye tollo tay ku chambar di nga gis ne bida bi mo upp xobu ngeer bi di nga gis ne xet bu nek dañu am bida xet bu nek dañu am bida tuklo rek sereri seen bida ndoro wul le wala jolaaye ak olofi seen bida nurowul mana xet wu nek da nga yor say bida jagana yok te bida ku dundu diine da ko wara baye parce que bida baxul bida day yak diine kon war nañu xam nit ñi lan motax ñu nangu bida te sharia ak fitra di daq bida sharia moy li yonent yalla muhammad indi fitra moy ni yalla binde nit ñi ñom ñaar tunkiruha dañoo daq bida wa anna sababu zalika kullihi masjul haqq bil batil li waral lolou li tax nit ñi nangu bida moy nit ñi dañu jël deug ak tiaxan jaxase ko bi deug ak tiaxan jaxasoé ñu dem ba tiaxan daal di meud deug ken xamatul deug bida daal di juddu daal di am doole legi buñ ñëwé ci xew xew bi lu ñuy wax o le ñu ne lu yalla ak yonenti bi diglé rek dañ nan wa yeen nu ngeen ko doon defé yen sen ada lan la yen sen imam luñ doon def ñu daal ne mbokk yi de ni lañ wax nañ ko def ñu bismillah mbokk yi luñ rafet rek baxna ba ci tak sax da ngay gis muñ demé ci tak ñu ne imam yen sen jakk ji nu ngeen di takke imam bi commencé wa fi 12000 lañuy tak 5000 imam 5000 bilal 5000 jakk ji gis nga fo dem rek bida ya nga fess dal lol ci ban téré la nek 5000 imam 5000 bilal 5000 jak ban téré lañ ko bindu bobu yoy la ñëmé waxam mané li tax bida bi sax moy nit ñi lutax bida bi dugg ci diiné bi moy lan dañoo jaxassé deug ak fenn jaxassé ko ba fen gi daldi meud deug bi ken xametul deug motax bida daldi sax te yalla waxon na ci qur'an ne wala talbisul haqq bil batil wa taknumuna al haqq wa antum ta'lamun bu len jaxasse deug ak fen ngeen neub deug te yeen xam ngeen ne da ngeen neub deug lolou la nit ñi def jël deug jaxasse ko ak tiaxan te jamono waaji def lolou xam na ne dafa neub deug dug yalla gi lina bu kon ma'rifatu sabab qubul al bid'a ma kauni shara'i wal fitra tunkiruha wa anna sabab zalika kullihi masjul haqq bil batil sabab bobu yeb nak moy jaxase deug ak fen bi am rayni ci ñaari mbir lañu jaxase deug ak fen al awwal mahabbatu salihin ki bëgg nit ku baax ki da ngay wax mu ne la yeen da ngay na soxor suñu mag ñi ku leen bañ yow dem nga safaro ah yeen ñu bon ngeen nañ ngeen di bañe ah gis nga xam nga loolu mu wax deug la waye nak bu ñu yemon fofu baxna mais duñ fa yem kenn waxul kenn terawul kenn nga bëgg ku la neex mais dafa am fu mu yem sa yo bëggee nit nak ba dendale ko ak yalla nak yaax nga nit ko sa yo bëggee nit ba ëppale ko tollal ko muhammad yaax nga ko ko bëgg rek amna fu mu yem kon ci li ñuy jaxase deug ak fen moy jema laye ay mbir mahabbatu salihin wal sani fi'lu unasin min ahli al ilm wad din shay'an aradu bihi khayran amna ñen ño xamantene nan lañu jaxase deug ak fen day ñoo fent jaamu yalla bu bes taralal ko nit ñi waaw nitu diine yi ahlul ilmi borom xam xam yi am diine ñom ñoy ñew ci sunna yonent sos ci lu bes comme tay lu amé senegal ay mbir yu bari yu ñu sos fekk dara amu ci cislay ak wëru way ci sunna yonent bi ali sallatu wasallam legi nak fa zanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghayruhu ñi ñew ci ginnaw lu ñuy fokk dañ nan de deug deug ñi liñ fi defon lu bax la na ko def duko defé ñu top ci lolu bayyi li yonent bi indi won e sa yo dundale bida rek ray nga sunna ku dundal bida ray nga sunna xolal duggu ci jakk lan la yonent bi jangale ci duggu ci jakk nuyul jakk ji ñaari rak ñu ne la bo duggé ci jakk timis di wala jot bul nuyu jakk ji togal rek nga tok loy wax astaghfir subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah akbar bo pare nga ni assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah ñi togal ne la wa alaykum salaam wa rahmatullah gis nga ray nañ sunna dundal bida da ngay genn fajar sa bundu keur loy def soti ndox lan la yonent bi jangalon bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah gis nga lolou reerna dundal nañ bida ray sunna dafa beuri nak bu nek man nga wax sunna buñ fa ray dundal fa bida xolal ki soson bu ngeen xeye suba soti len ndox sen bundu keur kiko soson ci senegal xol len lumu yak ken xamul lumu yak ci diine xol keur yu xey di soti ndox ci auto keur yu xey di soti ndox ci buntu keur keur yu xey di soti ndox ci table ñaata la bayina ñaan bi kenn du ñaan lu yonent bi waxon est ce que lool rek la est ce que fo lool rek la ku nekk xam nga ku nekk fi ma tok ni mën nga indi yu ñu ray ci sunna dundal fa leneen lu ko waral moy japp ne kiko wax du fen japp ne kiko wax waxna deug japp kiko wax du joom japp kiko wax lol motax nit dina japp ne li lu bax la demb damay deglu ben damay stan ben tele waji du wax ben xew xewu diine bo xamne ben kilifa diine moko fi indi mune mom nim ko dan defé day fanane jang alquran ba beur set mom non la ko don defé lolu tay ku xol tay lolu nuñ koy defé ci rew mi amatul jang alquran lolu waji wax ne non la ko kilifa diine gogo don defé buñ julé gé ba paré mu tas kamil ci jakka ji ku tok mu jox la jukki ñu fanane wacce kamil bi bu beur set est ce que lolu rafetul waye gis nga nuñ ko changer ginnam lolu motax sos ci diine dangereux parce que ñi nga bayyi ginnaw duñu bayyi rek li nga indi fokk ñu yaatal ko yok ci leneen lu ci bokku lolu mo xew lolu mo xew tay ci diine ji lu nekk ñu yok ci lu ci amul woon ci wall yépp nak ci anam yépp nak lo jël rek mën na la wax luñ ci yok lo jël fi ngeen tok lu ngeen laaj mën na la wax luñ ci yok lo jël ci dundu gi rek ci jaamu yalla amna luñ ci yok lu ci bokul lo xamne yonent waxuko yonent xamuko tay ji ku demone yonent bi alayhi salatu wasalam deki nga ne ko wa mbiru sangam de nangam ak nangalon dana waw lo wax ah man de lol defewuma ko won non lol musiba la julli di dem ba wute ak sen yonent te yalla waxon na ci alquran falyahzaril ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim moy tandiku len wute ak yonent bi bu ngeen wute ak mom dina len mbugal aduna alakhirah mu yobulen safara lol aya la wala do aya falyahzaril ladhina yukhalifuna an amrihi la yalla wax an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim jangen aya yalla mu ne ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasul eh yeen ñi gëm yalla bu len jitu yonent bi kon noy def nek seen ginaaw te nak dañ leena jitu ku nek ci ñun loy def ken du ne nak lako yalla don def ak yonent bi dedet da ngay ñew rek sobu ba ci julli gi ñuy julli wa da ngay gis façon julli gi ni mu bëre façon julli ñi fi ñi tek seen loxo yi ñi ci suufu jumbax ñi ci dënd yi ñi wacce han lu nek ken xamul façon koor gi gis nga ken du worando aj makka bi gis ngeen ko mané lu nek rek gis ngeen bida yu ci duggal lu nek rek gis ngeen ko luñ ci yok lu nek ñi duñu sangu alarba alarba ay carré ñi duñ tukki alarba ñi duñu ñaani xal timis ñi duñ jaay pousso guddi ñi duñu may xorom timis ñi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim ak beuri luñuy bañ senegal ak beuri luñ duggal ci diina ji ci bokku ci han ak beuri la wax sokoy lim da ngay de ak beuri te dara wëru ci dara wëru ci barki dem lay dogo comprendre ne new ku faatu ñu lay suuli buñ la sangé ba paré génné la sëru rabal lañ wara tek sa kaw barki dem la ko comprendre man musuma won xamné man yaakaaraan na sëru bi dañ ko ci tek rek ngir nit ñi baña gis waaji mais ndeké amna sabab ben radio ben télé ben radio mo doon def reportage ci ci ñi liggéey sëru rabal journaliste bu jigéen déglu nga ko mu dem ci rab kat yi mu len di laaj ndax seen métier mi légui mi ngi dox gaay ne métier mi daanuna métier mi légui kenn jëndatul seru rabali ñun légui nangam dañuy rab fi gisoo légui sa amatul ci mbéddi mais bu ñëk ba fo rombo da ngay gis gaay talal wëñ ñi di rab légui nak bi waji laaje journaliste bi laaje ñoñu di liggéey ñoñu wax lolu mu ñëw ci maire yi mu ne maire yi waaw légui yeen di ngeena bayyi xana seru rabal maire bi na ah nit ñi bayyi nañ aada yi ndax seru rabal dafa daan jëriñ kuy tukki ñu muur la ko kuy sey ñu muur la ko ku de ñu muur la ko mané ah ndek dafa am sabab ndek affaire bi dafa am sabab ku de ñu muur la ko muy lim buñuy nampal dañuy buñuy bot seru rabal buñuy tuddu xalé bi seru rabal kuy sey ñu muur la seru rabal mu ne lolu mo doon aada ju fi sax legi nak nit ñi xalé yi jigeen yi dootu len tok légi dootu len tok ba seen yaay yi maye len yene dem indi fele xali bu goor lol motax affaire bi seru rabal die mané la ilé gis nga ndeké fi sénégal luñ def rek amna fu mu joggé yow ya ko xamul motax diiné bi ñu ray ko musiba bu nek dañ ko jël indi ko ci diiné fan lañ jàngé lol fan lañ ñi jàngé ci diiné fan lañ ko jàngé ni seru rabal dafa am place ci diiné fan ban aya la ak neexon ñu na seru rabal dañ ko wara wodo waye gis nga kenn limul lim na ba pare waxul wod pourtant waron nañ ko woddo de ndax awray baña genn ci biti han lolou lañ ko don doye sax woddo metey yi ko fi woddo xale bu jigen bu ko fi woddo fi dañuy woy télé mu filmé len ka len xol ki mom xamna ne mu ngi joggé ci kaw asaman ci ki comprendre quoi ki fu mu joggé extraterrestre lañ lay def gis ngeen suñu diiné kon ndeké sabab bi tax diina ji de moy ñenn ci ay nitu diide yok buñ bëgg buñ leen bëgg ak ñenn ci nitu diine yok guñu yok ci diine bi lu ci bokul won tay ji bu ngeen xolé Sénégal da naka lu bokul ci diine ji rek lañuy dundal wala ku nekk la wax ci Sénégal xam nga limay wax ni deug la suñ ko ñëmé ak buñ ko bañé buñu nangoo deug gi ñu na deug Yalla gi la mën nañ fe lim fi ñu tok téméré mbir yu ñuy dundal ci réew mi té bokul ci diine ji fim nek ni buma tambali won fi ku nek indi ben wallahi dinañ daj bamou dess ci ay mbir yu dundal te bokul ci diine so deewé dugu bamé Yalla dula ko laaj té lo rek lañuy def fi nak kuko deful boko yow dem nga no demuma yow do demo yow de alku nga la ilaha yow xew yow demo gis nga lo rek bo né demuma sax ñu né ki non la yow baxo gis nga Allahu akbar fekk ñi ëpp ñi ray seen bop ci mbir yu démé non duñ julli duñ dem jakk do len gis mu ngi vaay vient jakk yi jamais do len gis mu ngi jang alquran jamais do len gis mu ngi magal yalla subhanahu wa ta'ala kon nañ len delo suñu xel ab julit du question far far lo dedet xam nga julit lu ko wara intéresser moy deug ndax deug mo ñëk moy mujj te bo duggé bamél wallahi kenn dula laaj lenen loolu yonent yalla muhammad kenn dula laaj loolu diné l'islam kenn laaj ñu alquran kenn dula laaj kudul yalla kon li nga xamne mom lañ lay laaj mom nga wara xam élève bi buy jang mom lan mo wara lu ko wara intéressé moy bu jang leçon yi programme bi mu jang ko mais ñu néla jangal yow nga top ci journée rek di lire légui nak bu examen bi joté yow da nga am problème parce que kenn laaj lu nekkon ci journée yi li nekkon ci programme bi lañuy laaj ak lo lire journée yi nak ak information yi lo mu dugg sa bop ak lo comprendre journée yi ak lo comprendre politique bi ak lo comprendre réew mi alko nga parce que jango li waron kon nak buñu xumbu yu balé mbokk julit yi buñu xumbu yu balé juromel ma'rifatu jibillatil insan fi kawnil haqq ينقص في قلبه والباطل يزيد اي في الغالب نينا جوروميل وارنا ني جيلي سي سونو دارس باسي وارنا ني خامني دومو ادمه خيتو دومو ادمه موم دغ دغ ني بري سي دومو ادمه يي نغم يالا داي واغنيكو سي سين خول دغ داي واغنيكو سي سين خول تياخان دي سي يوك امنا سي نيت ني ньо خامني مينيت بار مينيت minute par minute la tiaxan di yok ci ñoom deug di wañeeku ci ñoom minute par minute seconde par seconde la tiaxan di yok ci seen xol deug di ci wañeeku lol dafa bari ci doomu adama yi xolal tay rew mi ñu bëgge fo so wote fo day fess dal kenn du tardé waye deug xolal seen mbolo mi chaque jour deug du bari nit way nak lolu moy native motax da ngay deg aksar yu bari ci alquran amul njeriñ wa ma yu'min aksaruhum billahi illa wa hum mushrikun aksaruhum la yu'minun aksaruhum la yaqilun gis nga kon buñu tok fi mu di xaar ne nit ñi dana ñu fekk fi bis ba fi fess ndax ñu upp ci ñun ci nit ñi deug mo len intéressé wul lol motax day wañéku ci sen xol tay bo jogon dem ci deug sax da ngay deg ñu né fo jëm damaay dem suñu jakk ñu né shoo yow fo rek do sonu nga di yow dal mëng nga bis bu ne rek da nga joggé fi duggu auto ñu sonu nga mi gis nga ndaysan ka de la xaar ñakul ci yeen ñu koy wax di ya dañ la koy wax gis nga ha chaque jour ñu wax la ko le ci fo jëm ha wax nañ la ko le gis nga mo te pourtant bo don dem ci estade bi di tiaxani kenn do wax dara way da ngay ko yu balima yow ay yu ko bon nga yu don ñu balé no yow dal bo don dem di xaliss bo fi mi ne ngi bu fekkone chaque jour bo fi ñu jox la 15000 wala 10000 wala 25000 ñi la ñi nga xam ñepp te waxo len ko bu la gisee nu lay def na yow do sun way yow nekk yow ngon gu nekk rek nga ñu gardu sa 25000 ñu tok té nga xamné fofu ko fa def ñu joxo 25000 francs ti té muso ñoo wax ñëwul la lan lay wax wala pourtant li ngay ndijeel fi mopp 25000 lé ah ndaysan Allahu akbar waye xolal olé ñu né la waaw gor gor lo fa jëlé sax xana bo ñé nga wax ma man dama amul jël mënuma dédét dañ la ci xass dila décourager dila wañi ba yenn say sax bo amul fit ñëmé wo dëgg do continuer da ngay jéki jéki daari arrêté waaw loolu mo leen di wone suñu borom subhanahu wa ta'ala limu wax moy dëgg moy lan doomu adama yi ñi ëpp ci ñoom dëgg day wañéku ci seen xol chaaxaan di yok li ëpp ci nit ñi chaaxaan rek lañ gëm fo leen wo ñu wuyu te lu mu amul lu mu leen jaralul nak amul lu mu leen jaralul waye bo neene ñoo leen ci dëgg yalla gi ndaysan nga gis ñu commencé di ñuulal kanam ñan ñi sax bu la rombé do ci ñu la nuyu waaw ñu la nuyu yow dañoo yaakaaron ne ah li sa bay nek do ko bayyi mais lay nga jéki jéki di dugg ci diiné yu bési di top xalé yi nga xamné ay nar lañ top ndaysan loolu la lay wax ndaysan musna nek ci wenn institut islamique ñuy def ben formation ben way jéki jéki rek ñu génn taxaw ni di waxtaan di lak di wax arab munema antum ta'buduna al-arab munema yeen arab yi ngeen di jaamu maniko me lutax nga wax lolu muni bu ngeen gisee ñaar yi rek di bëgga dé maniko ah kon da ñun ñep arab yi lañuy jaamu même suñu imam sax arab yi lañ doon jaamu maniko cheikh amati jan lan la serif lan la dunar abdul qadir jilani lan la imam malik lan la te ñoy ñoy serigne wa senegal mané ko ñu wa senegal ñu ñem nar lañu jam même yow gennu ci de te yi ma wax yow ben nga ci mané mais ñun jaamuñu ken ñun yalla ñi jaamu yalla rek mo ñu ñor alquran bi arabiy mo muñu ko yalla mo ne ko yonent bi wama arsalnaka illa kafatan linnas yalla bu ko ne won kafatan rek ñun duggu nañ waye mu ne encore linnas te ñun ay nas lañ wala du ngeen ay nas ah waaw kon kay yonent bi sunu yonent alquran bi amul frontière sunna yonent bi amul frontière kon yalla lañuy jaamu jaamu kenn yonent bi lañuy roy royunu keneen lolou dafa wara leer yalla ak yonent bi doyna keneen lo am su baxé mën nañ ko jël yobbal yobale su sikki sak amé ñu balak mom bu ñu yéré fekk bokku ci diiné ji ñu bayila ak mom bu ñu yéré nak fekk amal na ñu jëriñ amal na diiné bi jëriñ ñu jël khuzil hikma walaw min alsinatil kufar yonent bi neena xam xam jël leen donte ne yéféré ko wax est ce que dañ nan auto yéféré ko defar duñ ci wa han montre yéféré leen defar duñ leen tak non amal nu ndiriñ sun walu aduna bokul ak sunu diine dara dañ koy jël ci walu diine ji tamit non la buñ gisee lenn lo xamantene wutewul ak diine dañ koy jël parce que yalla mo nu ko tagal huwa allazi khalaqa lakum ma fil ard jami'an ikhwani juram benelu tomb ci luñuy jëriño ci darsi moy anna fiha shahid moy ay ndon jang dafa am lu ne weng luñu wara tek suñu baram ak suñu beut lima nuqil an ba'du salaf ndax jere nañ len ci borom xam xam yu bax yi ñu ne an al bid'a sababul kufr xam ngeen lutax wedd yalla am moy bid'a bid'a day yobbu nit ci yefir bid'a baxul bid'a mom mo gëna bon bokalé mo gëna bon moy yalla ndax moy yalla mën nga ka tuup mais bid'a mëno ko tuup ndax da ngay japp ne ci diine ji la bo ah bida kuy def bida du tuub mu du tax du tuub day japp ne ci digg bi la nek man limay def non la da ngay dekk ne man limay def han bu yebona dem safara bu fekke ko wara da ngay dem safara na dem mais li mom duma ko baye do ko dekk ci lay de yalla ma yalla musul makoy baye baxul mais ki moy yalla ko ne sangara baxul dana la wax nga deug de baxul de wax nga deug di xamne lim nek baxul ko ne musique baxul lay xamne baxul ko wax ci lu bon baxul da ngay xam mais bo fekke kuy def bida nga ni ko li baxul dana la wa na ci de bay ma ma de ci baxul waye man ci la bëgg de legi ci la bëgg de gis nga te bo ci de alko kon nanu xamne annal bid'a sababul kufr bida moy sabab nit ñi wedd yalla wa annaha ahabbu ila iblis ahabbu ila iblis min al ma'siya iblis suñ ko tegalé ñaari nit ñu tegal ko ñaari mbir bida nek ni moy yalla nek ni xam ngeen iblis lu muy préférer nit ki def moy nit ki na def bida ndax bu defé moy yalla day tuup mais bu defé bida du tuup fim nek ni ma laaj len rek kan ngeen di gis ci yi di xew senegal mu ci dem ko xamne bis dina ñew mu ne ma ngi tuup lima ron dem mu ngeen ko gis dundu dem de dem wal ngay deg ken dina tuum na da ngay deg ku ne la dundu dem de dem may dundu dana dem buma de dana dem ndeysan wala rek fum ko tek fum len yegg ak yenen ak yenen ak yo xamne yene mako gëna xam iblis la wax limu gëna bëgg nit di def moy bida ndax kuy def bida du tuup ci lay dé ñaata nit ngeen xam ño xamne ci yi lañ dé ñaata nit ngeen xam ci ñu dé ci am nañ ño xamne dëgg dafa léron ci ñom nañ ñu lank ni ñom buñ ko jël bida rek nit ñi dañoo lank lu dul né ci bida lañuy dé ndaysan lén ci nit ñi dañoo lank lu dul ci bida lañuy dé te ñoo la gëna xamne li ñuy def yalla waxuko yonent waxuko mais ay nit ñoo leen ko taralal ba mu jaral leen ade jaral leen de kon mbokk yi bida baxul luñ ko mëna sori lepp luñu mëna def ba ñuy xamé bida ci jaamu yalla yi nañ ko def ndax bida ku koy def yalla duko nangu man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad wa fi riwaya man amila amalan laysa alayhi amruna wa rad kep ki def bida yalla duko nangu kon na leer ci ñun mune iblis limu gëna bëgg moy def bida li annal ma'siya qad yutabu minha kep kuy moy yalla bes dina ñew man nga tuub waye wal bid'atu la yutabu minha bida kenn lu mënu ko tuubal dikoy def du tuub ndaysan walal julli fay fat ñaar yon ngeen gis ñuy julli fay fat wala musu len ko gis vendredi bu mujj ci wéru koor bu ne di nga gis ñu tante senegal ay mbar di wote ñew len julli imam bi ñew na de ñaari rakka yoyu ñu ne soko julle moy li nga julli wul won ci aduna bi yop fay nga ko fay fat légi nak fay fat bobu ban hadith la kan moko wax fan lañ ko jëlé han fay fat julli bobu fuñ ko jëlé ci ban téré la nek xol nafila guddi koori yeen sa gis yeen jakkay buñu tafsiré paré ben imam bi day génné ben téré mu né tay ku julli ñenti rakka bu nek nga jang ci fatiha juroom ñenti yasin ñenti inna arsalna fukki alam tara kayfa juroom ñaar fukki qul wa allah da ngay duggu aljanna sa jabar duggu aljanna sa doom duggu aljanna sa seut duggu aljanna seutam duggu aljanna sa taatam duggu aljanna waaw lolu kuko wax te bidaye am nañu koy def ci rew mi du jeex de ha julli nga ko ba son ba du jeex dara wëru ci mu wëré même ci njaap yi da ngay gis nit avant muy japp wala muy japp su raxase loxo am ben ñaan bu mu ñaan su raxase gemmiñ ñaan bu mu ñaan bu raxase bakkan ñaan bu mu ñaan bu raxase waj konam ñaan bu mu ñaan bu raxase loxo ndey jor allahumma atini kitabi min yamini bu raxé chamoy allahumma la tutini kitabi min istimali wala min wara'i zahiri bu masare bob allahumma zillini tahta zilli arsika yawma la zilli illa zil bu jappé paré allahumma ij'al zambi maghfur sa'i maskuran wa zambi maghfuran ha yoy deru ci te nit ñang koy def deru wiru ci mbokk julit même da ngay gis sax bu ñuy li xam buñ né bismillah nga rek wayina astaghfirullah min kulli zanbin inna allaha kana ghafurur rahima allahu akbar allahu akbar kuma zaidi jemaadul fek deru wiru ci limuy def non dara baxu ci wiru fan la commencé allahu akbar shalla amul astaghfirullah min kulli zanbin inna allaha kana ghafurur amul même julli ki ne li xam ba nga rek bismillah imam bi ne bismillah bi niyati salati al-isha'i arba'u rak'atin ha yoy yep da ngay deg ñu koy wax ak yu ken xamul buñ paré julli gis ngeen ñaani dañuy signé ci sijada yi ñi wëral ñi la hawla wala quwwata illa billah fo dem rek gis bidaay du jeex lolu baaw legi nak kikoy def ndaysan du tuup ci lay nekk parce que benn waay moko jox mu gëm waaji wala waaji gëm lo ko ne li ku koy def bo de nangam ak nangam wala bokay def sa dund gi laralu la li wala nang waaji diko def fekk dara wëru kep ku la jox dara nga jël bayyi non la lu muhammad indi parce que muhammad jangale na fep luñu wara def Allah fep lo wara def yonent bi neena li ngay def legi nak bu la keneen joxe dara ngay indi bayyi nga li yonent bi waxon legi waji ak yonent bi ko deugal han motax ñu ne bu ken joxe ken warul joxe ay wird ken warul joxe ay ñaan parce que nit ñi yonent bi lim leen indil mënu ñu ko def bam jeex so leen indilé ay ñaan wala ay wird wala ay julli da nga leen téré ñu def li yonent bi doon def télé mënu ñu ko jeexal musiba la lol motax bida bon parce que kiko def du tuup moy yalla mom kikoy def dina tuup parce xamna da fay moy yalla day tuup mais bida kikoy def du tuup motax musiba yalla nane yalla mussel ci bida ikhwani fillah juram ñaarel moy ma'rifatu shaytan bima tu'awwilu ilayhi albida ndaysan gis ngeen shaytané shaytan dafa xam fu muy jaar doomu adamay motax chaque jour mu len di taral ay bid'a shaytané iblis dafa dugg ci jakk ci mu fekk borom xam xam bi ni la mu fekk ben way dina fi la mu jël upp kay muy upp borom xam xam bi normalement xel limu nangu moy ñom ñaar kan la waron yakal ki julle kuy nelaw ñu ne ko wa iblis yow affaire doyna war di yow ki di julli ki di nelaw mu ne ki xamul dara ki di nelaw bu yew diko defar mo tax bayiko rek mu kërëj kërëj kéw xamul day kopp kopp rek yulew wa te ki di nelaw bu yew day defar li ki di yak ki xamul dara ki day kopp koppal tous xamul te ki di nelaw bu yew fi rek wa yew ke yalla bu mu yew mu koy upp gis nga iblis motax iblis chaque jour day nit ñi dañ yaaga na iblis du indi dara iblis day dem di dañu laaj ben borom xam ayana mu iblis ndax iblis day na la mu ne law na ma lastarahna su ne la won ñu noppul ndax iblis day na la mu ne bu ne la won ñu noppul du bayyi nit ñi ñu nopp mool ma jox leen benn misare xol leen ñaata façon mode ngeen di gis ñaata façon ngeen di gis nit ñi di créer ñaata façon jeu mo nekk ci aduna bi sport ñaata façon la ñaata façon ngeen ci xam modu yi nak ane bu nek semaine bu ne nga deg modu bu bes semaine bu ne nga deg xew xew bes bo xamul won ñaata groupe nga xam ci ay tiaxan kat semaine bu ne nga gis groupe yi yok mo iblis day créer rek da ngay teud rek iblis ñew ñi ngi woné ci ben cd bu musique ben way kat bu maga mag ben soirée bu mu waron def mu am ngant mu febar munu ko def iblis ñew dugg ko mu ñew def ko shaytan ñew dugg ko mu wër ci sase dem def ko gis nga amna foy toll shaytan deug ngay andal même way wala waxi mom mo la koy indil da ngay teud leg mu indil lako nga gis waji yew jël bik bind trrr bam jeex bu xiyé gis nga daldi genné way daldi genné ci ag ak yenen ak yenen yo xamné ku ci geustu dina ci gis luko doy lo xamantene weng la ci tek beutam mbok yi kon iblis lu upp mo koy taralal doomu adamay walaw hasuna qasdul fa'il ba pare li ge doy war moy iblis bu lay jox dara nga koy def ci walu jaamu yalla yi def la koy rafetal def nan la li xolal ñepp ngi nelaw ñepp ngi teud mais yow yaangi jog di nafila aye sana fila bi nak djublul sow ni djublu penk nga bëgg ne baxul mu ne la mais xolal ñepp ngi nelaw yow même bu baxul sax yaangi def lu baax parce que ñin yaangi nelaw nga jëf gis nga wala mu ne la yeneen wax yo xamantene day tax li ngay def nga sawar ci amna ben way bo xamantene dafa am lu ko reeru bima mel ko wor mu wor ko une semaine munu ko gis ma joxe misal jaaro baramam bi mën na reer wala montram wala luko amal soxla torop mu koy wor une semaine munu ko gis mu dem ci ben borom xam xam ne ko man dal ne bu nga ñaanal ma dafa am lo xamne dama ko yitté won trop am fuma ko tek mu reer xamatu mako xawma dañ koy jël xawma dafa reer borom xam xam ne ko da nga bëgg mu feñ mu ne wa mu ne ko bo démé bul nelaw guddi tay da ngay japp rek del sa sijada nga fas yene nafila guddi gi ba mu jeex waji daal di ñew kërëm reer ba paré ju liggé daal di jël sijadam daal na jabaram tay maang ci pantré bi mo fas yene nafila guddi gi ba mu jeex damay sujjo di ñaan dafa am luma reer dama bëgg mu feñ wa jani ñew ne Allahu akbar jang Fatiha rek iblis ñew ci nopi bi ne ko non affaire bi mu ngi ci sa suuf sac bi sa sac bi ngay yor ci suuf fala affaire bi nek rek wa jani assalamu alaykum da dem ubi sac rek gis affaire bi dal alhamdullilah rabbil alamin da dem fekki soxnam luko iblis xagn parce que xamna ne bu nafi la gudd dem tiyaba legui au lieu muy am tiyaba na affaire bi feñ mu bañ am tiyaba lu muy re tiyaba mu affaire bi rek la bëgg mu feñ mu xañ ko tiyaba bi amna ci kenen ko xamne dafa gënt ñu ne ko yow di nga dund juroom ñaar fukki at fekk amna ñeen fukki at iblis feñ ko ne ko di nga dund juroom ñaar fukki at fekk dund na ñeen fukki at mu ne ah ñeen fukki at juroom ñaar fukk la wara am amna ñeen fukk ñaata ci dess ha fanwer mu ne na nos ñaar fukki bu ñaar fukki jexé ma tup fukki mu xey suba commencé fo commencé chaxan bayyi lu bax lim doon def ndeke bobu ñetti fan mo dess mu de mu da de ci moy yalla motax ñu wara moy tandiku iblis ak ay khalatam wala ay pexem wala ay terelinam wala ay wotem wala ay mbolom iblis day xey may ben way mbolo mu dul jeex ngeen ci tek beut waaji di wax di wote ñepp top ko fekk iblis la andal nit ñepp kenn du fa jeriñu ci yalla neena yonenti neena do fa dem ba jele fa diine yenn mbolo da ngay gis yenn mbolo yu tudde l'islam nit dem fa ba ñewat ñoko ne lo ba jël tay tay tay lan ngeen doon ki mu ne la ñu doon do lek rek tay reey nañ juroomi nak non boisson yi ay brigo la won fruit bi ay pantera la won lor rek yap ak boisson ak fruit aljana la ëpp so muñe fi yalla jox la ko aljana te yoyu ak yi du ben kon mbok julit yi tay ci carton borom bi subhanahu wa ta'ala ci juroom ñaar yoy lañuy yëm ba semaine bi di ñew ñu mokal ñu motali li ñuy jëlé ci dars bi ñu japp né ñaar fukki tomb la inshallah jël nañ tay juroom ñaar yalla yalla def ci ñu dégg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.